lekka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Był program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Justycja domaga się jawności przesłuchań kandydatów do Sądu Najwyższego. Szef KRS przekonuje, że dzisiejsza niejawność jest zgodna z prawem. Część poszkodowanych w wypadku ukraińskiego autokaru wróciła już do domów. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog odpiera zarzuty ABW. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja zaapelowało dziś do KRS, która przesłuchuje kandydatów do Sądu Najwyższego, by przesłuchania były jawne i transmitowane. Kandydowanie na ten urząd powinno być transparentne i podlegać społecznej kontroli, podkreśla Justicja. Przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur, przekonuje, że niejawność rozpoczętych dziś przesłuchań jest zgodna z prawem, bo to przesłuchania w zespołach. Nie mogę się zgodzić z taką oceną, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna, ponieważ jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie do, w trybie informacji publicznej, do protokołów prac zespołów. Transmitowane są tylko posiedzenia Rady, dodaje sędzia Mazur. Adwokat Sławomir Zdunek mówił po przesłuchaniu, że pytania dotyczyły kwestii merytorycznych. Nie było żadnych pytań o podtekście politycznym, o konstytucyjności tych zmian, no, które chyba dla nas wszystkich na tej sali okazały się, przynajmniej na chwilę obecną, konstytucyjne, dopóki nie zostały wzruszone. Do obsadzenia są 44 wakaty w Sądzie Najwyższym i prawie 200 chętnych. Ostateczną decyzję w sprawie kandydatur podejmie cała Krajowa Rada Sądownictwa. Ma to zrobić we wrześniu. 9 osób, najmniej poszkodowanych w piątkowym wypadku ukraińskiego autokaru w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, wróciło do domów. Niewykluczone, że dzisiaj kolejne osoby wyjadą z Polski. W przemyskim szpitalu pozostało 17 osób, informuje Marta Fac z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pozostałych szpitalach na razie stan bez zmian, w tym jedna osoba przebywa w Mielcu. Wszyscy zostali już przesłuchani? Dwie osoby nie zostały przesłuchane z uwagi na ich stan zdrowia. Jest to ta właśnie osoba, o której wspomniałam, w Mielcu, oraz jedna osoba po operacji w Przemyślu. W sumie w szpitalach jest nadal ponad 30 osób. W wypadku zginęło troje pasażerów. Wczoraj 42-letni kierowca autokaru usłyszał w przemyskiej prokuraturze zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy, twierdzi, że zawiodły hamulce. Biegli ustalili, że kierowca autokaru jechał za szybko, zamiast 30 km na godzinę 75. Przez lata żaden urząd nie miał wątpliwości co do finansowania Fundacji Otwarty Dialog. Wszystkie sprawozdania są transparentne i publiczne, napisała na Twitterze jej szefowa pochodząca z Ukrainy Ludmiła Kozłowska. ABW wydała negatywną opinię dotyczącą jej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej, bo jak wyjaśniała, ma poważne wątpliwości dotyczące właśnie finansowania kierowanej przez nią fundacji. Agencja powołuje się na trwającą kontrolę i odmawia ujawnienia szczegółów sprawy. Kozłowska została kilka dni temu na wniosek Polski wydana z terytorium Unii. Jeśli inne kraje unijne nie zgodzą się częściowo przyjąć migrantów znajdujących się na pokładzie statku włoskiej Straży Przybrzeżnej, zostaną oni przewiezieni do Libii, grozi minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. Statek od 5 dni znajduje się między Maltą a włoską wyspą Lampedusą. W środę statek Diciotti podjął na wodach Malty 190 migrantów. 13 osób wymagających pomocy medycznej zostało przewiezione na Lampedusę. Władze włoskie domagały się, by resztę migrantów przejęła Malta, ponieważ migranci zostali podjęci w maltańskiej strefie poszukiwań i niesienia pomocy. Władze Malty odmówiły, twierdząc, że kuter z migrantami nie wymagał pomocy, a włoska jednostka przejęła migrantów w maltańskiej strefie, by uniknąć konieczności przewiezienia ich do Włoch. Strona włoska zwróciła się o pomoc do Komisji Europejskiej i z apelem do krajów unijnych, by przyjęły część migrantów. Po raz pierwszy władze włoskie nie chcą przyjąć włoskiego statku z migrantami i grożą przewiezieniem ich z powrotem do Libii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie uczta muzyczna na najwyższym poziomie, zapowiada Marek Niedźwiecki. Już w niedzielę na skwerze Kościuszki w Gdyni koncerty i gwiazdy, czyli Lato z Radiem Festiwal 2018. Od razu zaczynamy z wysokiego C, można powiedzieć, bo zestaw muzyków, którzy się pojawią na tych dwóch scenach, właściwie jest taki, że przyćmiewa wszystkie inne festiwale tego typu. To niesamowite, że udało się zaprosić aż tylu wykonawców w tej chwili z pierwszej ligi. Janusz, po tym festiwalu będziemy mogli powiedzieć, że narodziły się nam nowe gwiazdy.

i że trzeba naprawić zaraz. Tylko że nie tak zaraz, bo jest telefon od Zyzia. I Zyzio nam zawraca głowę, opowiadając o swoich ciziach. Ach, ten Zyzio, jak on nam przeszkadza. Nareszcie odłożył słuchawkę, a my zaraz zaczniemy pracować, tylko sobie zaparzymy kawkę. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, wtyczki albo części od samowara. Że to nie jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. Kawka jakoś się długo parzy, a przy kawce bez gazety nijak. Piju, piju, czytu, czytu. Dzień powoli za oknem mija. Trzeba by już zapalić światła, a na biurku przepalona żarówka. Dalej rzecz, poza posą żarówkę do pewnego starego kufra. A tu już jest transmisja w telewizji i w dodatku przyszli goście. I w rezultacie się okazuje, że zamiast popracować i napisać wierszyk, napisaliśmy kompromitujący wykaz różnych głupkowatych czynności. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, wtyczki albo części od samowara. Że to niebie jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. Żeby nie brać się do pracy, wyciągamy z zapomnianych szuflad do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne od samowara. Że to niebie jest takie pilne, trzeba naprawić zaraz. No, to na czym stanęliśmy? No, na tych, no, aha, na czterech nogach. Są dwa rodzaje podstawowe znajdowania się. A. Ze zgubieniem czegoś lub kogoś. B. Z zgubienia kogoś lub czegoś. Tak, znasz jakieś przykłady? No, najbardziej historycznym chyba przykładem na znalezienie ze zgubieniem jest historia, jak się zgubił ten angielski podręcznik. Podróżnik. Na co? Podręczniki to się nie gubią? No, niech ci będzie. No więc tak, angielski podróżnik, on się zgubił w przepastnych puszczach afrykańskiego buszu. No, nie mógł się długo znaleźć. Nazywał się jakoś tak Rolling Stones, prawdopodobnie. Living Stone. O właśnie. Więc jego skórka okazała się cenna i ruszyła po niego wyprawka ratownicza. Wiadomo, zamienił stryjek się w słuch. Na czele której z boku stał Stanley. Nie lej, tylko le i y. Jaki grek? Anglik. No. Więc po iluś tam szukaniach tego podróżnika pod równikiem, nagle... Nie bój się, co ty? Ten twój dar opowiadania. Więc nagle wyszedł z lasu, zarośnięty brodą i wąsami. Zapewne z powodu niegolenia zarosł. Tak, no więc taki wyszedł jeden, wtedy przystąpił do niego kapitan Stanley, przyjrzał mu się bez nieuwagi, to znaczy z uwagą. I wyrzekł bardzo słynne do dzisiaj. A który dzisiaj? 8 bieżącego miesiąca. No to wyrażaj się dokładnie. Wyrzekł bardzo słynne do 8 bieżącego miesiąca zdanie. Wyrzekł bardzo słynne do dzisiaj, bo to jest czystość językowa. Zdanie. No, na pewno wiesz. Ja? No. Jak chcesz, to sobie powiedz. No, popisz się. Popisz. No więc tak. No, on powiedział, ten Stanley, a w jakim on był stopniu? Kapitana. Aha, znaczy kapitan. Aha, Stanley, on powiedział to słynne do dziś, to znaczy to jest do 20, do 8 bieżącego miesiąca zdanie. No. On powiedział... No. Nie ze mną te sztuczki, Brunner. Co ci? Wody może zbladłeś? Prostaku. To co on powiedział, ten kapitan Stangret do 8 bieżącego miesiąca, już nie wiem. On powiedział tylko jedno zdanie. On powiedział... No. No masz. Zapomniałem. Tak powiedział? Nie, ja zapomniałem przez ciebie, prostaku. No nie przemuś, ja też nie wiedziałem. Nie pocieszaj mnie. To straszne tak zapomnieć. Ja chyba coś sobie zrobię do jedzenia. Nie jest zła pomarańcza w formie soku. Masz rację. Forma przede wszystkim. Należy ją znać i zachować i umieć. Podsumujmy. Zarówno Livingstone, jak i Stanley się znaleźli. Mhm. Ale to nam nie wyczerpuje problemu. O nie. Bo nam chodzi o znajdywanie się na miejscu w sytuacjach towarzyskich przeróżnych. NP. NP? Ach, to jest to słynne postscriptum, tak? Nie. A co? NP to skrót. Używa się. Aha, ja to używam SPP. Co to? Skrót przez park. A teraz rzucę kilka przykładów. Jak znaleźć się ogólnie i warunkowo? Oczywiście teoretycznie. Na przyjęciu. Cóż to za koszmarna baba? Która? A ta w rogu? To moja żona. Nie, ta obok. To mój syn. I proszę. Znakomicie się znalazł. Nie znalazł. Tak, na, albo na proszonym obiedzie. Nie podano nam sztućców do podanej potrawy. Tu się znajdujemy na miejscu takim zdaniem. A nóż, a widelec? Ocie, patrzaj, no. A jak się w ogóle znaleźć na eleganckim przyjęciu? Trzeba dostać za przeproszeniem zaproszenie. Ewentualnie wiedzieć, że zaproszenia przy wejściu nie są sprawdzane. Jak już się dostaliśmy. Jak się dostaliśmy? Tak, to już jesteśmy. Aha. Teraz tylko musimy się znaleźć. No, przede wszystkim strudny schluj. Schludny strój, no, to on się rozumie sam za siebie. A teraz go obnaszamy ze sobą wśród gości. Nie wypada pluć, śmiecić, chrząkać, bić, grabić, kosić, układać snopków i tak dalej. No i nie mówić fałszywego świadectwa lekarskiego na chorobę. I nie tłoczyć się przez zapomnienie, ładnie poprosić. Otóż to, tu słówko, tam dwa, tu dryk, tam zwijacz. Jakiś dźwięk elegancki wydać obcym języku, być sobą, a jednocześnie jakby nas nie było. Nie czynić pustki, a jednocześnie nie zagęszczać. Rozejść się! A jak się znaleźć w niebezpieczeństwie? Życia czy śmierci? Ja tam nie wiem, niech będzie co ma być. W takim wypadku szukamy u siebie zimnej krwi. Jeżeli jest, to należy ją zachować, ale najlepiej nie szukać niebezpieczeństwa. Ale skoro ono nas znalazło, w sensie trzasła gumka, nie wytrzymał sznurek, bo papierowy, lub nić puściła. To co, wtedy? A wtedy to linka, tratwa, drucik cienki, szlauchametr, tasiemki sążeń, gumka, co trzyma spodenki, to się samo przez się wiąże. Kiedy złapiesz nić przewodnią, gdy się znajdziesz w ludzkiej grupie, nie pozwolisz opaść spodnią, nie zachłystniesz się przy zupie. To. Na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki wspomnienie. W sobotę odszedł aktor i twórca kabaretowy, kompozytor Bronisław Opałko, znany m.in. z roli Genowefy Pigwy oraz wielu piosenek, które wyśpiewał z zespołem adwokackim Dyskrecja. Posłuchajmy jednej z nich. Mówiących to samo, spektatorom od braw spuchną ręce, choć zapomną o wszystkim za bramą. Pora zmyć już z twarzy makijaże, kostium klauna rzucić gdzieś do kąta. Już przymyka świetliste powieki, dzień złocisty jak trąbka Armstronga. Bo na razie mija dzień. Dziś już nowe nie otworzą się przestrzenie. Przez ulicę pójdzie z nami wierny cień. W kabarecie nieskończony. Jeszcze nieskończone przedstawienie. Bo na razie mija dzień. Dziś nie przyniósł

że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz pysatą lipca, sierpnia, słońc. Czystym optymizmem dla nas lśnią. Czystym optymizmem darmo lśnią. Minęła 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Blackberry Brothers. Baby, I'm a highway on every town. Trójka Żąda Debiutów. Dziś zespół Blackberry Brothers w studiu Jakub Jerzyna i Krzysztof Borodziuk, panowie z zespołu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A także niespodzianka, Dariusz Pieruk wraz ze mną w studiu, nasz trójkowy dziennikarz, ale także muzyk. Dzień dobry. Grasz na gitarze chyba od 30 lat. Tak. I właśnie tu przed wejściem do studia uświadomiłem sobie, że po raz pierwszy byłem w tym studiu. To było bardzo, bardzo dawno temu. Nie jako dziennikarz, ale jako muzyk właśnie. I do tego było to w twojej audycji. Było to w Brumie. Mhm. Było to w Brumie, tak. Wiele lat temu po godzinie 15. Tak jest. Taka była pora nadawania. To był poniedziałek prawdopodobnie, skoro byłeś u mnie. Tak. Czyli tak jak dzisiaj, tylko troszkę wcześniej. Tak. Panowie, jak ja obejrzałem sobie waszą okładkę, pomyślałem sobie, no pewnie jakiś zespół hinduski. Słoń, kwiaty, dziwna kula z tyłu, słoneczna kula właściwie za słoniem. Powiedzcie tyle słów parę o sobie. To pierwsze skojarzenie, w ogóle nie słyszeliśmy takiego skojarzenia, że hinduska, ale no ciekawe. Jesteśmy zespołem... Z Oleśnicy widzę na koszulce. Tak, z Oleśnicy. Staramy się też tutaj wychodzić, promować miasto, bo to jest dobre miasto. Dobre miasto do tworzenia muzyki, do działania ludności kulturalnej. No i jesteśmy z Oleśnicy, jest nas sześciu w zespole, więc sporo ludzi do ogarnięcia. Kocham rock'n'rolla po prostu i to jest taka muzyka, która gra nam w duszach i taką ją gramy po prostu. Taki rock z odrobiną gdzieś tam bluesowych w korzeni wręcz, rzekłbym. Tak, no staramy się nawiązywać, albo inaczej, może nie do końca się staramy nawiązywać, ale to jakby samo wychodzi, po prostu jesteśmy zafascynowani najbardziej taką muzyką amerykańską, można powiedzieć. I wydaje mi się, że ten wpływ jest najsilniejszy i najbardziej go słychać. To teraz oddamy głos Darkowi, bo takaż twoja rola dzisiaj dwa w jednym, dziennikarz i muzyk. No jakie twoje wrażenia? No ja z pewną obawą przychodziłem tu dzisiaj, właśnie z tą obawą się obudziłem dziś, pomyślałem sobie, co to będzie, jeśli mi się to nie spodoba, jeśli to będzie coś, co będzie daleko, gdzieś poza moją estetyką, poza tym, co lubię. No i tak zastygłem pomiędzy głośnikami, kiedy kończył się poprzedni utwór, kończący jeszcze powtórkę z rozrywki i czekałem. I rozległy się pierwsze dźwięki, no i jak w wierszu Wojciecha Młynarskiego powiedziałem wow. I potem było coraz lepiej. Od razu to było takie granie, jakie lubię. No właśnie, bardzo amerykańskie. Muzyka przestrzeni, prawda? Gdzieś tam słychać echa. Coś pomiędzy, ja powiedziałbym, Allman Brothers a Gaffney Mule, ale to doskonałe wzory. Muzyka, która no nie jest głównym nurtem rocka, jednocześnie jest czymś takim rdzeniem, czymś, co na świecie było 40 lat temu, 30, 20, 10 i będzie za 20, 30 i 40. No, znakomite, podoba mi się. No. Fakt, że takie granie, które nie starzeje się. Ja myślę, że jak te płytę włączymy sobie za lat właśnie, jak powiedziałeś, 20, to ciągle będzie chodziła w tych kolumnach dobrze, ale pewnie będą inne kolumny wtedy już. No, oby tak było. No, to bardzo miłe. I rzeczywiście odczytanie naszych zamierzeń, strzelony jakby w dziesiątkę, bo rzeczywiście The Allman Brothers Band, Gavin Mule, to jakby największe wzorce. Nie tylko oczywiście, bo to jak sami ci muzycy też czerpią z całego wachlarza muzycznych gatunków przez country, rock, jazz, soul i tak dalej. No, tak samo my słuchamy wielu różnych rzeczy, ale najbardziej to rzeczywiście to takie, można powiedzieć, no, amerykańskie granie gdzieś tam siedzi nam w duszach. Blackberry Brothers, utwór drugi. Thank you. something you can't stop easily. Help me if my life was easy. Be not easy as rising sun. I'll bring the room some to live with. That's what we're asking for. Żąda debiutów, Blackberry Brothers. Darek Pieruch robił sobie notatki przez cały ten utwór, żeby nie uronić żadnej myśli, która mu przyszła do głowy podczas słuchania kolejnego utworu z płyty Old Soul. Tak, długopis z jednej strony śmiga po papierze, z drugiej strony uśmiecham się cały czas, bo znowu było bardzo dobrze, znowu było, no tym razem refren aż miałem ochotę zanucić, on od razu wpada w ucho i to jest bardzo dobry znak. W ogóle gracie w sposób bardzo rzadko spotykany w Polsce, dlatego że często zespoły bluesowe grają po prostu bluesowo, są zamknięte w tej estetyce. Natomiast wy gracie jakby, wychodzicie poza taki bluesowy idiom. Sposób, w jaki gracie, może z jednej strony trafiać w gusta zupełnie popowej publiczności, bo to są po prostu fajnie zaśpiewane, może troszeczkę mocniej zagrane piosenki. Z drugiej strony jest w tym groove, ta muzyka naprawdę buja, nóżka pod stołem chodziła pięknie. To z jednej strony. A z drugiej strony te gitary są zagrane solidnie. Jakby nie będę mówił, że to jest zagrane dobrze, zaśpiewane świetnie, bo jakby to jest poza dyskusją. To jest zrobione bardzo profesjonalnie. Natomiast poza tym, że profesjonalnie, to po prostu fajnie, świetnie. Tego się dobrze słucha. I wszystko zrobiliście sami. Od nagrania po... Dokładnie. Po okładkę i po wydanie płyty. Dokładnie tak. Wszystko jest robione metodą, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, kraftową. Wszystkie utwory są naszego autorstwa. Nagrane w studiu profesjonalnym, bo w Custom 64 w Gdańsku, ale projekt okładki ja zrobiłem. Wydrukował ją nam nasz znajomy Staszek, którego pozdrawiamy. Została też wytłoczona w firmie profesjonalnej, ale później już składanie odbywało się znowu rękodzielniczymi metodami, także wszystko zrobiliśmy sami, bez wsparcia żadnych, nie wiem, zewnętrznych instytucji. Jedynie miasto Oleśnice nam pomogło, za to też jakby dziękujemy w tym miejscu. Poza tym wszystko, że tak powiem, rzeczywiście zrobiliśmy sami. Był to producent zewnętrzny, czy sami produkowaliście muzycznie też wszystko? Muzycznie też wyprodukowaliśmy tę płytę sami. Tutaj z tej strony trochę ja z bratem, bo to od początku było tak, że to... Może powiedz o wszystkich członkach zespołu, bo tak, tylko was dwóch wymieniliśmy. Tak, więc zespół tworzy jeszcze mój brat, Bartek Jerzyna, który gra na gitarze. Śpiewa Mateusz Polański, na basie gra Hubert Kot, a na perkusji Rufus i Krystian Kot, a z kolei oni nie są braćmi. Mhm. No i Krzysiek na klawiszach i ja na drugiej gitarze. I zanim udało się skompletować ten skład, no to te utwory powstawały tylko przy użyciu gitar i komputera. I to zrobiliśmy z moim bratem, z Bartkiem. I gdy chłopaki dołączyli, to wiadomo, że te utwory zmieniły się troszeczkę, bo każdy wniósł coś od siebie, każdy dołożył swoją cegiełkę i kształt tej płyty jest też wynikiem jakby tej interakcji między nami. Ale jakby taką kształt finalny i produkcję też odpowiadamy sami. Ja jeszcze może jako ciekawostkę podam, no właśnie, bo ci się za dużo nie mówiłeś. Tak, ja jestem bardzo dobrym słuchaczem, ale ciekawostkę powiem, że sama nazwa Blackberry Brothers to jest właśnie bracia Jerzyna, bo Blackberry po angielsku to Jerzyna i to są właśnie nasi założyciele tego zespołu, a my się po prostu wkomponowaliśmy i jesteśmy całą szóstką, to aktualnie jesteśmy braćmi. Swoją drogą, czy akurat koniec lata to jest sezon na Jerzyny. Także jak jest nadzieja, że to wszystko się rozwinie w tempie błyskawicznym i nie tylko słuchacze trójki was usłyszą, ale także parę innych osób. Gracie dużo koncertów? Coraz więcej, chcielibyśmy jeszcze więcej. Najbliższa okazja będzie można usłyszeć na Rawie Blues, więc w Katowicach, w Spodku. Także staramy się jak najwięcej koncertować w całym kraju, a może nawet udałoby się w najbliższej przyszłości i poza jego granicami. No z taką muzyką macie szansę, także może jeszcze jedno nagranie. Thank you. gone, haven't walked a mile in miles. Years are gone. Blackberry Brothers. Aż trudno uwierzyć, że cała płyta powstała w studiu przez 4 dni. Znaczy powstała, dłużej powstawała, ale nagrana była dokładnie 4 dni, jak mówiliście. Dokładnie tak. Cała wizyta w studio trwała od poniedziałku do piątku. 5 dni, z czego pierwszy dzień, wiadomo, trwało całe przygotowanie, rozstawienie, a później 4 kolejne dni to już nagrywaliśmy materiał. Od rana do nocy, ciężka praca, a udało się. Blackberry Brothers. To teraz będzie słów par o Minimal Blue. To twój zespół, Darku. Tak. W końcu macie epkę wydaną? Zupełnie, zupełnie młody zespół. To wszystko zaczęło się rok temu, kiedy spotkałem Agatę Schulz, wokalistkę i perkusistkę. Początkowo chcieliśmy zrobić coś takiego bardziej studyjnego, zrobić materiał na płytę, nagrać to i zobaczyć, co dalej się wydarzy. Ale zaczęliśmy grać, grało się bardzo dobrze i gdy tak sobie graliśmy, pomyśleliśmy, że jednak fajnie byłoby wyjść z tym wcześniej do publiczności. No i troszkę zmieniliśmy kurs, postanowiliśmy najpierw nagrać taki mini album, żeby zobaczyć, bo tu nie było żadnego marketingu, nikt tego wcześniej nie słyszał, żeby usłyszeć, jakie będą reakcje, czy komuś się to podoba, czy nie, bo to taka muzyka troszkę, która powstawała bez działu marketingu. Graliśmy, co nam w duszach grało po prostu. No, pisaliśmy dobrze razem piosenki. No i jest ta epka. W międzyczasie skład się powiększył, bo na początku to były tylko 2 osoby, teraz już jest w zespole 5 osób. Za moment będzie 6. No. Tak jak Blackberry Brothers. W związku z tym teraz próbka tego, co przygotowałeś wraz ze swoimi przyjaciółmi. Dziękujemy. Zespół Blackberry Brothers w audycji Trójka Żąda Debiutów. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Dariusz Pieruk, jego zespół Minimal Blue na koniec. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Sobą, ale to już obca ja. Nic nie.